joto tam tam nyama supu. Utamu wa papa ni chungu. Wamesha nipiga na marufuku. Na wale wako ganda ganda kama bundi. Benzi la kivita la kikomando. Kitandani mijeke ya anodi rambo. Benzi la kigwaride nyuma geuka. Nimekubali ni amuru paka kufu. Sombu pande. Gambizi benzi la komoto moto niburuze kama mwizi afande shikamo benzi la kobanga ila sigamo virungu adisemepo kisha nitulize dawa paracetamol. Kigwaride nyuma geuka nimekubali ni amuru paka kufu. Sombu pande.